پرسیدن پادشاه قاصدان ایاز را. ای ایاز، این مهرها بر چاروغی چیست آخر؟ همچو بر بت عاشقی، همچو مجنون از رخ لیلی خیش کرده ای تو چاروغی را دین و کیش. با دو کهنه مهر جان آمیخته، هر دو را در حجره ای آویخته. چند گویی با دو کهنه نو سخن، در جمادی میدمی سر کهن. چون عرب با رب و اطلال ایاز، می کشی از عشق گفت خود دراز. چاروغت رب کدامین آصف است؟ پوستین گویی که کرته یوسف است. همچو ترسا که شمارت با کشش، جرم یک ساله زنا و قل و قش. تا بیامرزد کشش زو آن گناه، عفو او را عفو داند از اله. نیست آگه آن کشش از جرم و داد، لیک بس جادوست عشق و اعتقاد. دوستی و وهم صد یوسف تند، از هر از هاروت و ماروت است خود. صورتی پیدا کند بر یاد او، جذب صورت آردت در گفتگو. رازگویی پیش صورت صد هزار، آنچنان که یار گوید پیش یار. نه بود آنجا صورتی نه هیکلی، ذات از وی صد الست و صد بری. آنچنان که مادری دل بردهی پیش گور بچه نو مردهی، رازها گوید به جد و اجتهاد. می نماید زنده او را آن جماد. حی و قایم داند او آن خاک را، چشم و گوشی داند او خاشاک را. پیش او هر ذره آن خاک گور، گوش دارد هوش دارد وقت شور. مستمع داند به جد آن خاک را، خوش نگر این عشق ساحرناک را. همچنان بر خاک گور تازه او، دم به دم خوش می نهد با عشق رو. که به وقت زندگی هرگز چنان، روی ننهاده است بر پور چو جان. از عزا چون چند روزی بگذرد، آتش آن عشق او ساکن شود. عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جان افزای دار. بعد از آن زنگور خود خواب آیدش، از جمادی هم جمادی زایدش. زن که عشق افسون خود بربود و رفت، ماند خاکستر چو آتش رفت تر. آنچه بیند آن جوان در آینه، پیر اندر خشت می بیند همه. پیر عشق توست نه ریش سپید، دست گیر صد هزاران ناامید. عشق صورتها بسازد در فراق، نامصور سر کند وقت طلاق. که منم آن اصل اصل هوش و مست، بر صور آن حسن عکس ما بوده است. پرده ها را این زمان برداشتم، حسن را بی واسطه بفراشتم. زن که بس با عکس من در بافتی، قوت تجرید ذاتم یافتی. چون از این سو جذبه من شد روان، او کشش را می نبیند در میان. مغفرت می خواهد از جرم و خطا، از پس آن پرده از لطف خدا. چون ز سنگی چشمه جاری شود، سنگ اندر چشمه متواری شود. کس نخواند بعد از آن او را حجر، زان که جاری شد از آن سنگ آن گوهر. کاسه ها دان این صور را وندرو، آنچه حق ریزد بدان گیرد علوم.